जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय जय विघ्न हरण हनुमान रक्षा कीजे श्री हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री श्रीनाथ जी महाराज की श्री गिरिराज महाराज की श्री कामदगिरी भगवान की श्री कच्छ भंजन श्री मारुति भगवान की श्री सकल दुख भंजन श्री मारुति भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गोष्ठेश्वर महादेव की सब संतन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री विनय पत्रिका जी की सब संतन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से सकल दुखभंजन मारुति भगवान श्री हनुमान जी की सन्निधि में श्री श्रीनाथ जी, श्री गिरिराज जी, श्री कांतानाथ जी, श्री शालिग्राम भगवान श्री गोस्तेश्वर महादेव की पावन सन्निधि में सर्वदेवमयी, सर्वतीर्थमयी, सर्ववेदमयी पूज्या श्री गोमाता की, गोवंश की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है। परसों तक पद संख्या 156 तक चर्चा हो चुकी है, आज 157 पद होना है। कल एक दिन, दो दिन हो, एक दिन हो गया, कल एक दिन बीच में सेवा नहीं हो सकी, गैप हो गया। आज पद संख्या 157 से आरंभ करते हैं। सेये सुसाहिब राम सो, सेये सुसाहिब राम सो, सेये सुसाहिब राम सो, सेये सुसाहिब राम सो, सुखद सुशील सुजान सूर सुचि, सुखद सुशील सुजान सूर सुचि, सुंदर कोटिक काम सो, सुंदर कोटिक काम सो, सेये सुसाहिब राम सो, सेये सुसाहिब राम, सेये सुसाहिब राम सो, सेये सुसाहिब। शारद शेष साधु महिमा कहें, शारद शेष साधु गुण गन गायक साम सो, सुमिर सप्रेम नाम जासो रति, सुमिर सुप्रेम नाम जासो रति, चाहत चंद्र ललाम सो चाहत चंद्र ललाम सो सेये सो साहिब राम सो सेये सो साहिब सेये सुसाहिब राम सो सेये सुसाहिब गमन विदेश नलेस कलेस को गमन विदेश नलेस सकुचत सकृत प्रणाम सो सकुचत सकृत प्रणाम सो साखी साखीता को विदित विभीषण साखी साखीता को विदित विभीषण बैठो है अविचल धाम सो बैठो है अविचल धाम सो सेये सुसाहिब राम सो सेये सुसाहिब राम सेये सुसाहिब राम सो तहल सहल जन महल महल तहल सहल जन महल महल तहल सहल जन महल महल तहल सहल जन महल जागत चारों युग जाम सो जागत चारों देखत दोष न खीझत रीझत देखत दोष न खीझत रीझत सुनि सेवक गुण ग्राम सो सुनि सेवक गुण ग्राम सेये सुसाहिब राम सो सेये सुसाहिब सेये सुसाहिब राम सो सेये सुसाहिब राम सेये सुसाहिब राम सो सेये सुसाहिब राम सो तेये सुसाइव। जाके भजे त्रिलोक तिलक भये, जाके भजे त्रिलोक तिलक भये, जाके भजे त्रिलोक तिलक भये, जाके भजे त्रिलोक तिलक भये, जाके भजे त्रिलोक तिलक भये, जाके त्रिजग जोनी जुग जाम सो, त्रिजग जोनी जुग जाम, हाँ त्रिजग जोनी तनुताम सो, त्रिजग जोनी तनुताम, तुलसी ऐसे प्रभु ही भजे जो ना, तुलसी तुलसी ऐसे प्रभु ही भजे जो ना, ताही विधाता बामसो, ताही विधाता बामसो, ते ये सुसाहिब रामसो, ते ये सुसाहिब रामसो, ते ये सुसाहिब राम सो, तेये सुसाहिब राम सो, तेये सुसाहिब राम सो, तेये सुसाहिब राम सो, तेये सुसाहिब राम सो, तेये सुसाहिब राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम। क्या कहना, अद्भुत है। इसके पूर्व के पद में 156 पद में गोस्वामी जी ने कहा कलि नाम कामतरु राम को, श्री राम नाम महाराज को एकमात्र जीव के कल्याण का साधन कलि काल में है ऐसा बताया, साक्षात कल्पवृक्ष है। उसके पूर्व के पद में 155 पद में कहा विश्वास एक राम नाम को, और उसके पहले पद में कहा 154 पद में कहा देव दूसरों कौन दीन को दयालु, और उसके पहले पद में कहा मेरे रावरीय गति है रघुपति बलि जाऊं। तो ये पूरा क्रम है, क्रम सा पहले पद से लेके अंतिम पद तक क्रम है और उसका पूर्वापर संबंध है। हे प्रभु हे रघुपति मैं आपकी बलि जाता हूं, आप ही मेरी एकमात्र गति है। क्यों गति है? बोले देव दूसरा कौन दीन को दयालु, दीन पर दया करने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा देव कौन है। और हे भगवान हमें तो किसी साधन पर विश्वास नहीं है, वैदिक शास्त्रीय साधनों पर ऋषियों के द्वारा कहे गए साधनों पर तुम्हें विश्वास नहीं है, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। वेदादि शास्त्रों के वचनों में विश्वास न होना ये तो ठीक नहीं है, आपका विश्वास क्यों नहीं है दूसरे साधन पर? बोले इसलिए विश्वास नहीं है कि साधन तो सब श्रेष्ठ हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन क्या करें हमें अपनी पात्रता किसी भी साधन के योग्य समझ में नहीं आती। मैं और कोई साधन कर सकता हूं, मैं सर्वथा साधन के अयोग्य हूं, किसी लायक नहीं। सर्वथा अयोग्य से आप साधन की बात कहेंगे तो कैसे करेगा वो साधन? मैं साधन के योग्य ही नहीं हूं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये सब वैदिक मार्ग हैं। सो सब भांति खरो, सब प्रकार से खरा है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, हम इसकी बुराई या निषेध नहीं करते, लेकिन क्या करें हमारी तो स्थिति ऐसी है कि मोही तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो। सावन महीने में कोई अंधा हो जाए तो उससे पूछा कि दुनिया कैसी है तो हरी भरी बताएगा। हमें तो राम नाम के अतिरिक्त और कुछ दूसरा समझ में आता ही नहीं है। यही बात कर विश्वास एक राम नाम को, मुझे तो एक राम नाम का विश्वास है और इस राम नाम रूपी कलि कल्पतरु, कलयुग में साक्षात जो कल्पतरु के समान राम नाम है, उस राम नाम की छाया में, राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में मैं बैठा हूं। अब ये केवल सूत्रात्मक रूप से स्मरण मात्र किया क्योंकि ये पद सब हो चुके हैं। अब 157वें पद में कहते हैं कि ऐसे राम जी का सेवन करो। ऐसे राम जी का सेवन करो, उनकी सेवा करो, उनका भजन करो। जो ऐसे हैं जिनके नाम की महिमा ऐसी है, जिनका रूप ऐसा है, जिनका सील ऐसा है, जिनके गुण ऐसे हैं, उनका सेवन करो। अरे तुम देह गेह में आ सकते इन हाड़ मांस के पुतलों के, पुतलों का सेवन क्यों करते हो? जो बड़े बड़े साहिब बन के बैठे हैं, मालिक बन के बैठे हैं, स्वामी बन के बैठे हैं, इनका सेवन तुम क्यों करते हो? यदि तुम्हें सेवन करना ही है तो तुम श्री राम जी का सेवन करो। क्यों? सुसाहिब, श्री राम कृष्ण के अतिरिक्त जितने भी ठकुराई है ना, साहिबाई है ना, वो साहिब तो हैं पर कुसाहिब हैं, सुसाहिब नहीं है। सुसाहिब तो केवल श्री ठाकुर जी हैं। सुसाहिब माने उत्तम स्वामी, केवल श्री ठाकुर जी हैं। ऐसे श्री राम जी का सेवन करो क्योंकि राम जी के जैसा उत्तम स्वामी और कोई दूसरा न भूतो न भविष्यति। ऐसे सेवा किसकी करनी चाहिए? सेवा किसकी करनी चाहिए? जो सेवा के योग्य हो उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा के योग्य कौन है? पहली बात तो ये है कि पहले हम यह निश्चय करें कि हमारा सेव्य क्या है। सेव्य माने जिसकी हम सेवा करें, उपासना करें, आराधना करें। हमारा सेव्य क्या है, सेवा के योग्य। तो इसका उत्तर होगा जो सबका सेव्य हो सकता है वही हमारा भी सेव्य हो सकता है। सबके सेव्य सब नहीं है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जो सबके सेव्य हैं। ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद ब्रह्मा जी का है। और श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में कहते हैं, ध्येयं सदा परिभवघ्नम् अभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चिनुतम् शरण्यम् भृत्यार्तिहम् प्रणतपाल भवाभिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। देवासिदेव भगवान शिव महादेव, उन महादेव के ही सेव्य पूज्य श्री रघुनाथ जी हैं। सर्वोच्च पद पर विराजमान ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी के भी सेव्य, उनके भी शरण श्री ठाकुर जी। जब ब्रह्मा और शिव के भी सेव्य हो गए तो इंद्रादि देवताओं की तो चले क्या, जब उनके ही सेव्य हो गए तो सबके सेव्य हो गए। तो जो ब्रह्मा जी और शिव जी का भी सेव्य है वही हमारा सेव्य हो सकता है। जो सबका सेव्य नहीं है वो हमारा सेव्य नहीं। ऐसे एकमात्र श्री ठाकुर जी हैं जो सबके सेव्य हैं। शंकर जी को एक बात की बड़ी पीड़ा रही अपने मन में कि हम सेवा तो खूब करना चाहते हैं ठाकुर जी की, अब मन से तो कर ही लेते हैं लेकिन प्रत्यक्ष में सरकार हमको सेवा करने ही नहीं देते हैं। क्यों? कहते भैया आप तो रामेश्वर हो। रामेश्वर माने क्या? रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है? तो रघुनाथ जी से पूछा तो रघुनाथ जी ने कहा इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। राम जी का जो ईश्वर हो वो रामेश्वर। तो आप तो हमारे स्वामी हैं, आप तो हमारे ईश्वर हैं, हम आपके सेवक हैं। तो स्वामी सेवक की सेवा करे ये कैसे संभव है? राम जी सेवा लेते ही नहीं हमसे, करने ही नहीं देते सेवा। शंकर जी बोले नहीं नहीं, इनका अर्थ ठीक नहीं है। रामेश्वर जो हमारा नाम रखा गया ना, ये अर्थ ठीक नहीं है। रामस्य ईश्वरः तब क्या अर्थ है? वो इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें बहुव्रीही समास है। बहुव्रीही समास से अर्थ क्या हुआ? रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरः। राम है ईश्वर जिनके वो रामेश्वर। मेरे इष्ट आराध्य उपास राम जी हैं, इसमें बहुव्रीही समास होने से अर्थ हो जाएगा। राम जी कहते थे तत्पुरुष समास है और शंकर जी कह रहे थे कि बहुव्रीही समास है। अब दोनों में विवाद हो गया, प्रेम कला। कहते नहीं नहीं तत्पुरुष है, नहीं नहीं बहुव्रीही है। तो विवाद की स्थिति हुई तो पंचायत हुई, ऋषियों को पंच बनाया गया, वशिष्ठ व्यास वाल्मीकि भृगु अंगिरा नारद सनकादिक इन सब संतों को पंच बनाया गया। पंचो निर्णय दो भाई, इस झगड़े का फैसला करो। अब बड़ी समस्या, राम जी के पक्ष में निर्णय दें तो शंकर जी को अच्छा नहीं लगेगा और शंकर जी के पक्ष में निर्णय दें तो राम जी को अच्छा नहीं लगेगा। इस देश की उपासना हरिहरात्मिका है। तो उन ऋषियों ने कहा ना इसमें तत्पुरुष समास मानते हैं हम, ना हम बहुव्रीही समास मानते हैं, हम तो कर्मधारय मानते हैं समास। रामस्यासौ ईश्वरस्य रामेश्वरः। श्री राम जी भी और ईश्वर माने शिव जी भी, ये दोनों मिलकर ईश्वर हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो ऋषय कर्मधारय, ऋषियों ने कहा कर्मधारय समास। शंकर जी ने कहे तो हमको सेवा करने ही नहीं देते। तब रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान, तब शंकर जी ने ये हनुमान जी का स्वरूप धारण किया और हनुमान जी का स्वरूप धारण करके सेवा की है। जैसी सेवा श्री हनुमान जी ने रघुनाथ जी की है, पूरे वेद इतिहास पुराण धर्म शास्त्र उसमें दूसरा कोई ऐसा उदाहरण नहीं है सेवा का जैसी कि हनुमान जी ने सेवा की। हनुमान जी के जैसी सेवा हनुमान जी ने ही की है। सेवक तो बहुत होते पर हनुमान जी के जैसा सेवक हनुमान जी है। रघुनाथ जी ने वाल्मीकि रामायण में स्वयं अपने मुखारविंद से कहा, शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड का श्लोक है। सेवक तो भैया जी बहुत होते हैं, सब अपने को सेवक ही कहते हैं, हम तो आपके चरण सेवक हैं। पर सेवक में शौर्य होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। और सेवक ऐसे होते हैं कि स्वामी पे विपत्ति आवे, कोई आपदा आ जाए तो स्वामी धरे रहो जहां के दे, सेवक पहले अपनी जान बचा के भागेंगे। होता ऐसा कि नहीं होता? कथनचित कहीं आग लग जाए तो सब सेवकों की कलई खुल जाएगी, सब भाग जाएंगे बाहर। स्वामी जी फंसे रहो आग में, चाहे फंसे रहो चाहे बाहर निकलो, बाहर से भले चिल्लाएंगे भीतर कोई नहीं जाएगा आग में, मरेगा कौन? सेवक में शौर्य होना चाहिए। हनुमान जी के जैसा शौर्य हनुमान जी में, भय भी हनुमान जी के नाम से भयभीत रहता है, भय भी उनके नाम से भयभीत रहता है, डरता है। हनुमान जी के शब्द कोश में डर भय है ही नहीं। शौर्यम, बहुत से लोग सूरवीर तो होते हैं पर उनमें दक्षता नहीं होती है। वीर तो बहुत होते हैं, चतुरता नहीं होती है, दक्षता कुशलता नहीं होती है। हनुमान जी के जैसी चतुराई हनुमान जी में, बहुत कुशल है हनुमान जी। जो सेवक दक्ष नहीं है वो स्वामी का काम बार बार बिगाड़ेगा, सेवा तो कम करेगा दुखी ज्यादा करेगा, अदक्ष होगा तो, और दक्ष होगा तो जो बात नहीं कही गई है उसको भी अपने विवेक से विचार करके कि ये स्वामी के हित में है, बिना कहे भी वो काम कर देगा। हनुमान जी को राम जी ने जानकी जी की खोज लेने के लिए तो भेजा था कि ये कह के भेजा था कि पूरे लंका का नक्शा अपने दिमाग में फिट करके आओ, कितनी गली कितने कूचे हैं, कितने सैनिकों के स्थान हैं, रावण का महल कितने परिमाण में है, सारे लंका दुर्ग का भेद हनुमान जी लेके चले आए। युद्ध में सब बात बताई हनुमान जी ने, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। हनुमान जी की प्रेरणा से ही सब व्यू रचना हुई। यह है दक्षता। हनुमान जी लंका में विभीषण को राम जी की कथा न सुनाते तो विभीषण जी कुछ उनको बताते कि जानकी जी कहाँ हैं। एक बात हमने संतों से सुनी है जुगल शरण जी, कि रावण ने जो पुष्प वाटिका अशोक वाटिका जो बना रखी थी उसका ऐसा द्वार था कि उसका ज्ञान केवल रावण को, रावण के जो निकटस्थ हैं उन्हीं को, बाहरी व्यक्ति खोज ही नहीं सकता था कि कहीं अशोक वाटिका नाम की कोई वाटिका है। और हमने तो सुना है कि वो रावण ही ऐसा कुछ यंत्र उसने कर रखा था वहां कि रावण ही उसमें प्रवेश कर सकता था पुरुष रूप में, बाकी और कोई व्यक्ति पुरुष भाव में प्रवेश नहीं कर सकता, राक्षसियां हैं भीतर। युद्ध भी जो हुआ है अशोक वाटिका के बाहर हुआ है, वाल्मीकि रामायण प्रमाण है, तोरण द्वार पर हनुमान जी उठ के खड़े, तोरण द्वार जहां से प्रवेश करते हैं वहां हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं, भीतर युद्ध नहीं हो रहा है, भीतर किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसी सुरक्षित जगह में उसने जानकी जी को रखा था, वो स्वयं ही पुरुष प्रवेश कर सकता था, बाकी उसकी स्त्रियां और वहां राक्षसियां, बस। और कथनचित कोई स्त्री वेश धारण कर ले तो वो भी प्रवेश कर जाएगा, भाई पुरुष ही तो प्रवेश नहीं कर सकता, हमारे वृंदावन के रास में पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, तो गोपेश्वर बाबा शिवजी महाराज लहंगा फरिया पहन के त्रिलोचना सखी बन के भीतर चले गए कि नहीं चले गए, आसुरी मुनि भी चले गए भीतर, तो किन्हीं वयोवृद्ध संतों का मत है कि जुगति विभीषण सकल सुनाई है चलू पवन सुत विदा कराई। ये युक्ति यही थी कि आप भी थोड़ा हम पटका दे रहे हैं और उसको ओढ़ करके हम किशोरी जी की सखी से चलिए इस भाव से भीतर घुसोगे, नहीं तो तुम्हें द्वार ही नहीं मिलेगा। ये युक्ति सीता जी से मिलने की युक्ति पूछ, ये है दक्षता, नहीं वहां जाने के बाद भी न मिलते तो क्या होता। फिर हनुमान जी की दक्षता क्या है कि श्री हनुमान जी महाराज सिंसपा वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए हैं और किशोरी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, और अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं अब जानकी जी के सामने सीधे ही पहुंच जाऊंगा तो वे विश्वास करेंगी कि ये बंदर कहां से आ गया, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगी, भयभीत होके कहीं प्राण त्याग दिए तो अनर्थ हो जाएगा, स्वामी का काम बिगड़ जाएगा, तब क्या करना चाहिए। तो बोले इनको सबसे प्रिय श्री राम जी का नाम है, श्री राम जी का चरित्र है, तो अब मैं राम कथा सुनाऊं इनको, राम जी का चरित्र सुनाऊं। तो वहां वाल्मीकि रामायण में लिखा है भैया जी कि यदि वाचम बदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमानामाम सीता भीता भविष्यति। हनुमान जी सोच रहे हैं अपने मन में कि यदि मैं, बहुत बड़े विद्वान है हनुमान जी, यदि मैं पंडितों की शैली में अच्छी लच्छेदार साहित्यिक रस छंद अलंकार से युक्त भाषा में सुंदर राम कथा गाऊंगा तो जानकी जी समझेंगी कि इतना बड़ा पंडित विद्वान तो रावण ही था, ये जरूर रावण ही इस बंदर के वेश में आया। रावणम मन्यमानामा, मुझे रावण मान करके सीता भीता भविष्यति, सीता जी डर जाएंगी तो मुझे क्या कहना चाहिए। तो वहां लिखा है कि अवध प्रांत की जो भाषा है अवधि भाषा, उस अवधि भाषा में हनुमान जी ने रामचरित्र सुनाया। आप लोग कहें उस समय अवधि कहां से आई, एक प्रश्न है ना, उस समय सब संस्कृत ही थी, हम मानते हैं सब संस्कृत थी, लेकिन अवध क्षेत्र में बोल, हर क्षेत्र में बोलने का एक लटका अलग होता है, लटका जानते हो ना, जैसे ब्रजवासी लटका अलग ही है बोलवे को, ऐसी सब अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बात है। अब हम मारवाड़ी बोलेंगे तो नकली मारवाड़ी होगी, और मारवाड़ में जो पैदा हुआ है वहीं के अन्न जल से पुष्ट हुआ है वो बोलेगा, वो सही बोलेगा, जो मारवाड़ के लोग दूसरी जगह बस गए वो भी सही मारवाड़ी नहीं बोलते हैं, शुद्ध मारवाड़ी वो बोलता है जो मारवाड़ से बाहर ही नहीं गया, मारवाड़ में है तो मारवाड़ी सही बोलेगा, क्योंकि भाषा का अन्न जल का प्रभाव भाषा पर पड़ता है, जैसा अन्न जल आप ग्रहण करेंगे वैसी भाषा आपकी होगी। तो हनुमान जी कितने कुशल हैं, कहां सीख आए वो अवधि, और हमें लगता है कि जो गोविंद राज स्वामी जी ने कहा अवध प्रांत की भाषा में हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, ये भूषण टीकाकार गोविंद राज स्वामी जी का मत है, तो वो कब सीख के आए, वैसे तो शंकर जी हैं तो सब जानते ही हैं, लेकिन सीख के कब आए। बक्सर वाले मामा जी कहते थे मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। कौशल्या जी के लाला मचल गए। कौशल्या जी के लाला मचल। ऋषि मुख से स्वयं शंकर जी मदारी बनकर के आए हैं। शंकर जी को बंदर के रूप में लेके आए हैं और श्री रघुनाथ जी को अर्पित कर दिया गया है। तो कुछ काल तक हनुमान जी अपने शिशु रूप में अयोध्या में भी चारों लाल जी की सेवा में बाल लीला में रहे हैं हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी ने वहां की अवधी भाषा का अभ्यास कर लिया। तो पक्का हो गया कि ये जो गायक है ना, ये अवधी है, हमारे क्या कहने चाहिए, ससुराल पक्ष का है, है? पीहर कहते हैं, है ससुराल। हाँ, पीहर तो हाँ, और नेहर, नेहर पीहर एक ही है ना। हाँ, तो ये हमारे राम जी के क्षेत्र की भाषा है, ये इसको कहते दक्षता। फिर इसके बाद ये भी हनुमान जी की दक्षता है कि राक्षस इतने अहंकारी हैं कि तीनों लोगों को तिनके के जैसा समझते हैं, कुछ समझते ही नहीं है। तो पहली बार में ही इनको इतना होपलेस कर देना चाहिए, इतना इनका उत्साह भंग कर देना चाहिए कि ये बैठ जाए इनके भीतर बात। आवा नगर प्रथम जही जा रहा है, अंगद जी जब गए तो सब एकदम सूख गए। अरे बोले वही बंदर आ गए जिसने लंका में आग लगाई थी, इतना डरा दिया हनुमान जी ने। तो आग लगाकर रावण को, लंका वासियों को, सबको हतोत्साहित कर दिया। सैनिक यदि हतोत्साहित हो जाता है तो चाहे जितना पराक्रम, हतोत्साहित सैनिक विजयी कभी नहीं होता। हनुमान जी ने विजय दिलाने में श्रेय ये किया कि पहली बार में ही साहब को एकदम हतोत्साहित कर, जब लिया एक बंदर ने तो ये हालत कर दी। और सब आ जाएंगे तब क्या होगा, उनके स्वामी आएंगे तब क्या होगा, ये सबके भीतर दहशत बैठ गई, भय बैठ गया। तो शौर्यम दाक्ष्यम बलम, हनुमान जी का बल, हनुमान जी का धैर्य, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, हनुमान जी की नीत निपुणता, हनुमान जी का विक्रम, हनुमान जी का प्रभाव, रघुनाथ जी स्वयं कह रहे हैं, कहते ये सारे गुण लगता है हनुमान जी के भीतर ही रहते। तो राम जी के जैसा सेवक नहीं, राम जी के जैसा स्वामी नहीं, और हनुमान जी के जैसा सेवक नहीं। इसलिए बहुत प्रसिद्ध है साधु में, अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। जितने भी दास हैं उनके पति स्वामी श्री हनुमान जी हैं। हमारे यहाँ वैष्णवों में चतुर संप्रदाय है, श्री ब्रह्म रुद्र और सनकादिक, ये चार संप्रदाय हैं। तो चारों संप्रदायों के जो अखाड़े हैं उनमें निशान किसका होता है, हनुमान जी। अखाड़े के देवता ही हनुमान जी हैं, चाहे रामोपासक हों चाहे कृष्णोपासक हों, सबके स्वामी हनुमान जी। दासन पति हनुमान, चलो वैष्णवों के स्वामी हैं तो कोई बात नहीं, शैव दल में भी हनुमान जी की मान्यता, नाथों में भी हनुमान जी की मान्यता, कोई सनातन धर्म का ऐसा संप्रदाय नहीं है जिसमें हनुमान जी स्वामी बनकर न पूज रहे हो, सर्वत्र हनुमान जी की मान्यता है। नाथ तो कहते हैं कि सबसे बड़े नाथ तो हमारे हनुमान जी हैं, वो साक्षात शिव स्वरूप हैं, इसलिए शैव तो उनको मानते ही हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे कि जो सबका सेव्य है वही हमारा सेव्य हो सकता है। तो ब्रह्मा जी और शंकर जी के भी जो सेव्य हैं वो श्री रघुनाथ जी ही हमारे सेव्य हैं, श्री भगवान श्याम सुंदर ही हमारे सेव्य हैं, श्री रामकृष्ण ही हमारे सेव्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी शंकर जी इनके सेव्य भी भगवान रामकृष्ण हैं, हम उनके उपासक हैं। है? क्यों? तो ऐसे जो सबके सेव्य हैं, सबके उपास हैं, उन श्री राम जी को अपने स्वामी के रूप में अंगीकार करके उनकी सेवा करनी चाहिए। श्री राम सरीखे सुंदर स्वामी की सेवा करनी चाहिए। सुसाहिव, सुसाहिब माने बहुत सुंदर स्वामी है। संसार में स्वामी बड़े होंगे, पर राम जी के जैसा अपने सेवकों पर प्रेम करने वाला स्वामी और कोई दूसरा नहीं है। मोरे अधिक दास पर प्रीति, ऐसे कैसे हैं? बोले राम जी सुखद सुशील सुजान सूर सुचि। राम जी सुखद हैं। सुखद का अर्थ है सबको सुख देने वाले। काहू को नाहिन दुखद, किसी को दुख नहीं देते, सबको सुख ही देते हैं। किसी को दुख नहीं देते हैं राम जी, सबको सुख ही प्रदान करते हैं राम जी। आप लोग कहेंगे कि राम जी ने तो क्रोध किया और राक्षसों का वध किया, तो क्या उन्हें दुख दिया? बोलो, इतने भयंकर पाप कर्म कर चुके थे वे राक्षस के करोड़ों वर्षों तक भी नरकों की आग में पकाए जाते तो भी उनके सारे पाप धुलने वाले नहीं थे। और ऐसे उन महा अधम खल असुरों को अपने बाण रूपी तीर्थ में राम जी ने मोक्ष प्रदान कर दिया। प्रहार तो बाण का किया, पर दे दिया उनको निर्वाण। बाण का प्रहार करके भी निर्वाण कर दिया, मोक्ष प्रदान कर दिया। तो राम जी ने सुख ही दिया उनको, अनंत सुख दे दिया, अपनी प्राप्ति करा दी। निर्वाण दायक क्रोध जाको, जिनका क्रोध निर्वाण देने वाला है। राम जी किसी को दुख नहीं देते, सबको सुख देते, सबको सुख देते। और कैसे हैं? सुखद सुशील, राम जी के जैसा शीलवान और कोई दूसरा नहीं है। उत्तम शील गुण से युक्त हैं राम जी। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अपने बड़प्पन को भुलाकर छोटे से छोटे को हृदय से लगा लेना, उसके दोषों को न देख करके उस दीनहीन पतिताधम को अपने हृदय से लगा लेना, अपनी अंक में भर लेना, उसे आदर देना, यही है शील गुण। और राम जी के जैसा शील गुण राम जी में। प्रभु तर उतर कपि डार परते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। इसलिए सौवें पद में विनय पत्रिका के गोस्वामी जी ने कहा, सुन सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सो नर खे हर खाओ। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुजान तीसरा विशेषण है। सुजान राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण सब साखी, वेद पूरा साधु सुर साकी राम सदा सेवक रुचि राखी राम सदा सेवक रुचि राखी। स्वामी तो बने बैठे हैं, सेवक का भाव ही नहीं समझ रहे। सेवक के भाव के अनुकूल सेवा स्वीकार कर ले। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, छोटा सा गांव है चर्रा, उसमें इस शरीर की जन्मभूमि पर गांव घर में ही थे महाराज जी। दासवीं था, विद्यार्थी जीवन में था, तो महाराज जी अपने जीवन काल में किसी भी गृहस्थ के घर का कच्चा पक्का कोई अन्न नहीं लेते थे, स्वयं बनाना। पर हमारे यहाँ पहुँचते तो माताजी के हाथ की बनी हुई रसोई पाते थे, क्योंकि इतनी पवित्रता और कहीं संभव नहीं है। आजकल तो चौका चूल्हे में पवित्रता खत्म हो गई। रसोई बनाने वाला किस जाति का है इसका कोई पता थोड़ी है। वही शौचालय साफ कर रहा है, वही रसोई घर तक जा रहा है। तो न तो ठाकुर जी को भोग लगने योग्य है, न संतों को पवाने के योग्य है। महाराज जी कहीं नहीं पाते जब तक शरीर में सामर्थ्य, तो माता जी के हाथ का पाते थे, क्योंकि शायद ही ऐसा शौचाचार अन्यत्र सुनने को मिले, देखने को सुनने को मिले। यहाँ ऐसे नियम रहा कि अपरस में ठाकुर जी की रसोई, कोई छू गया तो पूरा सिर से नहाना पड़ेगा, और ब्राह्मण के अलावा क्या परिवार का भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं घुस सकता, तो ब्राह्मण के अलावा घुसने का तो प्रश्न ही खत्म हो गया। अपरस में रसोई, और उसके बीच में जो लघुशंका आ गई तो फिर पूरा स्नान करना पड़ेगा सिर से, तब रसोई में जाएंगे। माताएं लघुशंका चली गई, यद्यपि जल लेके लघुशंका जाती रही माताएं भी, पर लघुशंका गई तो पूरा सिर से स्नान करेंगे। और वही संस्कार उनको आज भी है, चाहे जितनी बीमार रहे दस बार बीस बार भी नहाना पड़े तो सिर से ही नहाएंगे, यानी कि यहाँ से नहा लेंगे, वो नहीं चलेगा, हमारे बचपन से अभ्यास ही नहीं। तो महाराज जी कहते थे कि इनके हाथ की रसोई हमको पाने में कोई संकोच नहीं। तो माता जी बदल बदल के बनाती थी। एक बार उन्होंने मक्के की आटे की पूड़ी घर के पिले हुए सरसों के तेल में, बहुत अच्छी लगती है वो, अचार के साथ खाने में बड़ा स्वाद आता है। मक्का की आटे की पूड़ी और सरसों के तेल में उसको उतारा जाए और फिर अचार के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। साग भी लेते हैं लोग, अचार भी लेते हैं, पर नई चीज है, महाराज जी पाएंगे तो अच्छी होगी। महाराज जी को वो अनुकूल नहीं थी। हमने देखा कि माता जी ने तो खूब बढ़िया बड़ी बड़ी सुंदर खिली हुई खरी सिकी हुई पूड़ी और सुंदर भुजिया और अचार सब भोग लगा के तैयार कर रखा उन्होंने। हमने कहा कि ये तो माताजी महाराज जी को अनुकूल नहीं है, जो एक तो तेल का है, फिर पक्का है, तो बाल भोग में तो कम से कम ऐसी चीज हल्की चीज होनी चाहिए, आपने ही इतना बना दिया। भीतर जाके कहा और इधर पता नहीं कैसे महाराज जी को पता चल गया, क्या यद्यपि हमने न उनको बताया न उनसे कोई संवाद हुआ। माता जी आई, प्रणाम किया, हाथ जोड़ के बोली कि महाराज जी अब बाल भोग के लिए क्या बनाया, आपको क्या रुचिकर है? तो महाराज जी बोले, हमने सुना है कि सरसों के तेल में मक्के के आटे की पूड़ी इतनी बढ़िया लगती है, स्वादिष्ट। अब तो नीकी और पूछ पूछ, और माता जी का तो रोम रोम खिले, भोली भाली गांव की बिचारी। अब वो दौड़ के उन्हें बोला, हमारा वही चीज बनाया, हमसे बोली डांट करके, अरे तुम कहते थे उनको तो वही प्रिय है। और इतना पाया उनकी सेवक की प्रसन्नता के, इतना पाया कि न राजभोग किया फिर न ब्याहू किया, दूसरे दिन प्रसाद पाया। हाँ बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। सेवक की रुचि यदि स्वामी रख लेता है तो सेवक का भाव और अधिक बढ़ जाता है। रुचि कौन सा स्वामी सेवक की रख सकता है, बहुत ध्यान से सुने ये बात, वही स्वामी सेवक की रुचि रख सकता है जो स्वामी दुराग्रह से सर्वथा शून्य हो, जिसका अपना कोई आग्रह न हो वो सेवक की रुचि रखेगा, वो अपना आग्रह वो रुचि नहीं रख सकता है, आग्रह रखेगा रुचि कहाँ रहेगी। और सेवक कौन है जो अपनी रुचि कभी स्वामी पर थोपे नहीं, क्योंकि जो सेवक साहिब ही सकोची, तो स्वामी का धर्म है कि वह सेवक की रुचि का ध्यान रखे, और सेवक का धर्म है कि स्वामी की रुचि का ध्यान करे, वो अपनी रुचि कभी उन पर थोपे नहीं, तब दोनों बात बनेगी। नहीं तो सेवक की रुचि स्वामी रखने लग जाएं, तो स्वामी को ही राम नाम सत्य वाली बरात में जाना पड़ेगा। महाराज जी सुनाते थे एक महात्मा जी, गुरुजी जो है एक गांव में गए, जेठ का महीना था तो उसके घर में गुरुजी आए, तो उन्होंने गुरुजी को, राजस्थान का इलाका था तो उन्होंने पानी बड़ा दुर्लभ, और खूब पानी कहां कहां से इकट्ठा करके पानी मंगाया, और कोरे कोरे मटका मंगाए उसमें पानी भर के, जब गुरुजी आचमन के लिए मांगे तो एक घड़ा पानी, और खूब जल से स्नान करा में, गर्मी का समय, गुरुजी बड़े राजी हुए। पड़ोसी के घर में गुरुजी आए, वो पूस के महीना में आए, भयंकर ठंड पड़ रही थी, उसने कहा हम पड़ोसी से कम थोड़ी, उसने भी कोरे कोरे मटका मंगाए पानी भर के रख लिया, बोले हम भी कम से कम 1000 घड़ा से तो गुरुजी को स्नान कराएं। गुरुजी ने कहा भैया हम बूढ़े हैं, कहा कुछ नहीं हम सेवक हैं, आपको हमारी रुचि रखनी चाहिए। जल धारा करते करते वो गुरुजी बेचारे राम नाम सत्य हो गए। तो ऐसा मूर्ख सेवक जो अपनी रुचि का पालन कराने में गुरुजी को ही विदा कर दे वो ठीक नहीं, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। सेवक को स्वामी के रुख को देख करके सेवा करनी चाहिए, और सेवक का धर्म है, और स्वामी का धर्म है सेवक के भाव का आदर करे, रुचि का आदर करे, ये बात। तो ऐसे श्री ठाकुर जी सुजान हैं। राजस्थान में एक गांव है झींफड़ा, सुना है, ये जोधपुर के आसपास है, वहां श्री कुबा जी का स्थान है, भक्तमाल में कुबा जी का चरित्र है, बामन द्वारों में कुबा जी का भी एक द्वारा है। तो वहां जो ठाकुर जी विराजमान है भैया जी, उनका नाम है श्री जान राय, क्या नाम है, जान राय। जान राय क्यों नाम पड़ा, वो ठाकुर जी महाराज जा रहे थे, संतों की जमात में ठाकुर जी थे, वो जा रहे थे, वहां जमात रुकी, जमात की सेवा कुबा जी ने की। अब ठाकुर जी की मनमोहनी छवि ऐसी उनके मन को भा गई, ऐसे लट्टू है गए कि मन में बार बार विचार करने लगे, ये ठाकुर जी तो यहीं रह जाएं तो अच्छा है, संतों की जमात में थे, उनके अपने सेवक से ठाकुर जी ने कह दिया हम तो यहीं के लिए आए थे, अब यहां से आगे हम बढ़ेंगे नहीं। आज भी ठाकुर जी वहीं बैठे जान रहा है। सीताराम जी तो पहले से वहां विराजमान थे, और जानराय के रूप में श्री राधा कृष्ण भगवान विराजमान है, तो सीताराम जी राधा कृष्ण भगवान दोनों एक सिंहासन पर विराजमान है, 500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। और यहां वृंदावन में भी कुबा जी का स्थान है, दर्शन किया नहीं किया, यह खपाटिया कुंज जो है किसी घाट पर, ये कुबा जी के द्वारे का स्थान है, रामानंद संप्रदाय की विरक्त परंपरा की गद्दी रही है, दुर्भाग्य से ग्रस्त हो गई है। तो वहाँ एक ही सिंहासन पर आज भी वहाँ राधा कृष्ण और सीताराम जी विराज हैं। ये वृंदावन की कुंज कुंज में क्या लीला है सब देखने योग्य है। शायद नहीं कहेंगे कभी दर्शन, कभी दर्शन करना चाहिए। ऐसे प्यारे ठाकुर जी, हम तो एक सप्ताह कथा सुना चुके हैं। इसको कहते जान राय, सुजान, सेवक के मन की अच्छी प्रकार से जानने वाले। अब संतों की जमात में गिरधर गोपाल जी पधारे और बालिका मीरा ने गिरधर गोपाल का दर्शन किया, और दर्शन किया तो ठाकुर जी लेने की हट की। अब ठाकुर जी यदि मीरा जी के भाव को अंगीकार न करते तो क्या वो रह जाते क्या? वो तो संतों की जमात में ही रहते। पर उन संत से कह दिया कि आपकी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, पर हम तो आपके पास मीरा के पास जाने के लिए ही आए थे। अब आपकी सेवा पूरी हुई, मुझे मीरा को प्रदान कर दो, क्योंकि मीरा मेरी है और मैं मीरा का हूँ। इसको कहते सुजान, सुंदर सुखद सुशील सुजान, सूर सुचि, सूर हैं और सुचि हैं, बाहर भीतर से पवित्र हैं। देखो सूर नहीं होगा तो अपने शरणागत को सेवक को निर्भयता नहीं दे पाएगा। राम जी सूर हैं इसलिए उन्होंने कहा रे सुग्रीव अब रोते क्यों हो, सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। ये सूर नहीं होगा तो सेवक को अभयदान नहीं दे पाएगा। सूचि बाहर भीतर से पवित्र, बाहर भीतर से पवित्र नहीं होगा तो सेवक में पवित्रता का आधान नहीं कर पाएगा। कई बार कुछ महापुरुष इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उन्हें अब शौचाचार की भी बहुत विशेष आवश्यकता रह नहीं गई। क्यों? उनका देह भाव सर्वथा विनष्ट हो चुका है, आंतरिक अवस्था उनकी ऐसी है, लेकिन इसके बाद भी वो अंतिम क्षण तक शास्त्रीय शौचाचार का निर्वाह करते हैं। अब आवश्यकता उनको नहीं रही, क्यों करते हैं ऐसा? पवित्रता इसलिए अपने जीवन में अपवित्रता को स्थान देते हैं कि हमारी स्थिति तो वो हो गई है, हमारे देहाध्यास की निवृत्ति तो हो गई है, लेकिन हमारे निकट रहने वालों की देहाध्यास की निवृत्ति तो नहीं हुई है। फिर वे तो हमारे ही आचरण को प्रमाण मानकर हमारी नकल करने लग जाएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे पंडित जी आचरण की प्रेरणा वृद्ध से नहीं लेनी चाहिए। बहुत पवित्र आचरण की प्रेरणा वृद्ध से नहीं, वृद्ध की तो गई बात चली गई, अब उसको इतनी स्थिति है शरीर के उठाना बिठाना पड़ता है, वो इतनी शुद्धता पवित्रता नहीं रख सकता। युवा से लेनी चाहिए, युवा संत से लेनी चाहिए। पर संत वृद्धावस्था में भी शौचाचार का पालन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां गुरेदाऊ जी में कथा हो रही थी, उसमें पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का शरीर कुछ अस्वस्थ था, तो वो भी कथा कहते थे। दासवीर आप थे उसमें? नहीं थे। तो इधर ही हो रही थी, जैसे पांच नंबर है इधर ही गौशाला में, इधर पंडाल लगा है, आप थे। तो हमने बहुत प्रार्थना की कि महाराज जी अलग अलग आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इस पर विराज के बोल देंगे तो दास का सौभाग्य होगा कि आप इस पर विराजे हैं और आपकी प्रसादी आसन दास बैठेगा तो हमको सह भी पाएंगे, आप इसी पर विराज जाएं। बोले भीम का आचार विचार इस समय कुछ शिथिल चल रहा है, हम इतने पवित्र नहीं रह पा रहे हैं इस समय कि हम व्यास गद्दी पर बैठ करके कुछ बोले, इसलिए हम आपको स्मरण में होगा नीचे ही बैठ, मेरे बहुत आग्रह करने पर भी वो नीचे बैठ करके और हम चले गए। लेकिन अब ऐसा हमको मामा जी की बात हर बार याद आ जाती, कभी ऐसा होता है बिना स्नान के हम नहीं बोलने नहीं जाते, क्योंकि बिना स्नान के कुछ न कुछ सोने के बाद शास्त्रों में लिखा है कि इंद्रियां स्रवित होती हैं सोने का, आंख से नाक से सब छिद्रों से मल निकलता है सोते हुए व्यक्ति के, स्नान नहीं करे तब तक वो भगवत सेवा के योग्य नहीं है। तो संतों का आचार शास्त्रों की एक एक पंक्ति से मेल खाता हुआ है। तो महाराज जी में कितनी पवित्रता थी पूज्य भक्तमाली जी में, लेकिन फिर भी कहते थे हम वृद्ध हैं हमारे आचार को प्रमाण मत मानना, ये कहते थे। राम जी के जैसी शुचिता किसमें होगी, जिनका नाम लेने वाले लोग पवित्र हो जाते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरी काक्षम सवाही आभ्यंतर स्तुति। ये पुंडरी काक्ष भगवान ही तो हैं। राम जी के नेत्र कैसे हैं? कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम। विचार करो महाराज जी, कर्णांत यहाँ तक के नेत्र ऐसे, कर्णांत दीर्घ नयनम ऐसे विशाल नेत्र हैं कि आज तक किसी के देखे। हमारे महाराज जी कहते थे गोपी जाके नंद महल में कहती है मैया चेरो छोटो सो लाला याके बड़े बड़े नैन, लाला तो छोटो सो नेक सो याके नेत्र कितने विशाल। पुंडरीक आश्र भगवान जिनके स्मरण से बाहर भीतर से जीव पवित्र हो जाए वे स्वयं कितने पवित्र हैं, ऐसे पवित्र हैं। और महाराज स्वामी में ये गुण होना चाहिए, सुखद होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, सुजान होना चाहिए, सुर होना चाहिए, शुचि होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। सुंदर होना चाहिए, क्यों? सुंदर नहीं होगा तो उपासक दूसरी तरफ चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? भाई कोई सुंदर दिखाई पड़ जाएगा तो वहां उसकी चित्तवृत्ति चली जाएगी। तो यहाँ तो साक्षात मन मथ करोड़ों कामदेव के मान का मर्दन करने वाले भगवान। संदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित, अगणित कंदर्प ऐसे भगवान हैं। और कैसे हैं? बोले सारद शेष साधु महिमा कहें। ये गुण जो हमने कहे हैं ये तो संकेत मात्र है, इनके गुणों का वर्णन शारद माने सरस्वती करती हैं। सरस्वती करती हैं सब, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि ब्रह्मलोक की अधिष्ठात्री सरस्वती, ब्रह्मलोक में उनका गुणगान हो रहा है, तो ब्रह्मलोक में जिसका गुणगान हो रहा है उसका तपलोक महरलोक जनलोक स्वर्गलोक भूलोक अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल सारे ब्रह्मांड में गुणगान हो रहा है। दूसरे वाणी को सरस्वती कहते हैं, जहां कहीं भी गुणगान हो रहा है वो वाणी के द्वारा हो रहा है। तो वाणी कौन है? गीरवाग वाणी सरस्वती। कौन है वाणी? साक्षात सरस्वती है। तो सरस्वती शारदा ही उनका गुणगान कर रही है। व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि जो भगवान का चरित्र मंगल में लिख रहे हैं कविता के रूप में काव्य के रूप में इतिहास पुराण के रूप में, वो क्या है? वो सरस्वती ही तो है। वाग देवता ही तो सरस्वती ही तो उस रूप में प्रकट भई है। तो मूल रूप में कौन गा रहा है चरित्र को? सरस्वती गा रही है। इसका मतलब है इतनी बड़ी सरस्वती गा रही है तो तुम क्यों ना गाओगे, तुमको भी गाना चाहिए। और वो सरस्वती गाते गाते थक गई, लेकिन भगवान की महिमा का पारावार सरस्वती जी ने भी प्राप्त नहीं किया। शेष जी महाराज, तुम क्या गाओगे, तुम क्या कहोगे, तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है, तुम्हारी आयु ही कितनी है, तुम्हारे पास समय ही कितना है? शेष कहते किसको हैं? शेष माने सब कुछ का नाश होने के बाद जो बाकी बच जाए उसको शेष कहते। महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है पर ये बच जाते हैं, इसलिए इनका नाम शेष है। शेष माने सनातन परमात्मा है, जैसे भगवान अविनाशी हैं ऐसे ही शेष भगवान भी अविनाशी है, कभी उनका विनाश नहीं होता। हाँ, सृष्टि के क्रम में वो कद्रु के गर्भ से प्रकट हो जाएं, वो एक अलग बात है। जैसे बलराम जी के रूप में प्रकट होते कि नहीं होते, ऐसी प्रकट हो जाना अलग बात है, पर अपने मूल शेष स्वरूप में उनका कभी विनाश होता, सदा एक ही अवस्था में रहते हैं। और वे शेष जी एक मुख से भगवान की महिमा का गान नहीं करते, उनके पास 1000 मुख हैं, 1000 मुखों से गाते हैं। तो महाराज जी और विशेषता है, एक एक मुख में दो दो जिह्वा है, तो जीव से ही तो गाते होंगे कि नहीं, तो 1000 मुख और 2000 जिह्वाओं से गाते हैं। और गाते गाते कितना समय हो गया, किसी के पास हिसाब किताब नहीं है, आज तक पार नहीं पाया उन्होंने, किसी ने भी आज तक पार नहीं पाया, आगे भी कोई पार नहीं पा सकता है। तो तुम क्या पार पाओगे? तो एक तो ये है कि सारद और शेष इनके गुण गायक हैं और वे भी पार नहीं पा सकते, तो तुम क्या पार पाओगे? फिर भी गाओ, क्योंकि इनके गुण गणों के गायन में ही देह की वाणी की सार्थकता है। और साधु साधु साधु का अर्थ है सृष्टि के आरंभ के साधु हैं सनकादिक भगवान, श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार संत अवतार है, साधु रूप में ठाकुर जी प्रकट भए हैं। और हमारे यहाँ तो सिद्धांत पटल का एक मंत्र है, उस मंत्र का आशय है, अब है तो साधु साई मंत्र, पर उस मंत्र का आशय यह है कि चारों संप्रदाय के वैष्णव आपस में भाई हैं, सगे भाई हैं। कैसे? तो वो कहते हैं सिद्धांत पटल के मंत्र में, त्यागियों का मंत्र है, कि श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार भाई, चारों ने मिलके चार संप्रदाय चलाए, लो चारों ने मिलके और चार संप्रदाय चलाए, तो चार भैया हैं, चार संप्रदाय हैं, श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक भगवान। तो प्रथम साधु सनकादिक हैं, ध्यान से सुने, प्रथम साधु सनकादिक हैं। अब वहां से लेकर इस कलिकाल में जो हमारे आचार्य चरण प्रकट भए वे सब साधु हैं, और इसके बाद श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, मलुकदास जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, वृंदावन के श्री स्वामी हरिदास जी, हरिवंश जी, जितने वाणीकार हैं वे सबके सब साधु। फिर इस युग में पूज्य भक्तमाली जी महाराज, मामा जी महाराज, इस युग में वो आगे जो भी भगवान के गुण गायक प्रकट होंगे वो सबके सब साधु, सृष्ट्यारंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक जितने साधु भये हैं, जितने साधु हैं और जो साधु भगवत संकल्प से प्रकट होंगे उन सबका एक ही ठेका है, दिन रात भगवान का गुण गाओ, दूसरा कोई काम ही उनके पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साधुता का प्रमाण पत्र ही भगवत गुणगान है। बढ़िया से बढ़िया वेश आपने बनाया है, खूब बड़े बड़े विशाल जटा हैं और क्या भव्य दिव्य स्वरूप है, जहां बैठ जाओ हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, क्या कहना महाराज, क्या चमकता चेहरा है, और दिन रात खाली अखबार की बात, टीवी की बात, सिनेमा की बात, भोज भंडारे की बात, रुपया पैसा की बात, ऊंचा नीचा दिखाने की बात, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो काहे बात के साधु भैया। साधु सच्चा वही है जिसकी वाणी जब भी मुखरित हो तो भगवत भागवत चर्चा ही करे, व्यर्थ चर्चा न करे। इसलिए संत श्री मलूकदास जी ने अपनी साखी में कहा, माया मगन महंस के तुम मत बैठो पास। जो भजन में मगन नहीं है, केवल रुपया कौड़ी, भगत जगत, रुपया पैसा, ईंटा पत्थर, इसी में मगन है, प्रपंच में लोक व्यवहार में ही डूबा हुआ है, भले ही बड़े से बड़े पद पर बैठा हो, सुंदर से सुंदर स्वरूपवान हो, तो भी दंडोत तो प्रणाम कर लेना, पर माया मगन महंस के तुम मत बैठो पास। क्योंकि कौड़ी लागे लड़ी मरे कथनी कथे पचास। तो शारद शेष साधु महिमा कहें, ये सबके सब महिमा का वर्णन करते हैं, और कहां तक कहें, गुन गा गुन गन गायक साम सो। अरे कहां तक कहें, सामवेद भी उनके गुणगणों का गायन कर रहा है। सामवेद को क्यों कहा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, इन तीनों वेदों को क्यों छोड़ दिया, सामवेद को क्यों कहा? सामवेद को कहने से सबका ग्रहण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वेदानाम सामवेदोहम, मैं वेदों में सामवेद हूं, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। एक भाव तो यह है कि सामवेद कहने से सबका ग्रहण हो जाएगा, दूसरा भाव यह है कि सामवेद में ही गांधर्व वेद है, गांधर्व ने गायन वादन नृत्य संगीत की जो विद्या है, तो संगीत की विद्या सामवेद से ही प्रकट हुई है, उसका मूल सामवेद ही है। महाराज ये बड़ा ख्याल छोटा ख्याल गाते हैं गवैया लोग, ये बड़ा ख्याल छोटा ख्याल सब सामवेद से निकला, क्योंकि सामवेद जो सामवेद के मंत्र फ्लुप कर करके ऐसे ऐसे स्वर लगा करके जो गाते हैं उनको आप कभी आप सुनना, एक ही मंत्र को इतना लंबा करके गाते हैं कि जैसे वो बड़ा ख्याल छोटा ख्याल गाने वाले एक ही पंक्ति गाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे गा क्या रहे हैं, और कोई पूरा थोड़ी गाते हैं, एक ही पंक्ति होती उसी को गाते हैं, फिर उसी को फिर अंत में विलंबित के बाद द्रुत कर देते उसी को। गाना कब होता? जब व्यक्ति अत्यंत आनंद में भर जाता है, उत्साह में भर जाता है, प्रेम में विभोर हो जाता है, तो गाने लग जाता है। इसलिए जब गवास उठती है तो गाने लग जाता, बाथरूम में भी गवास उठे आवे तो बाथरूम में भी लोग चिल्ला चिल्ला के गाने लग जाते हैं, बाहर वाले के भैया क्या हो गया, अरे बोल क्या करें गवास आ गई। अरे बाथरूम में गाना अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक आवाज थोड़ी सी गूंजती है तो उसको सुनकर अच्छा लगता है, वहां जाके सब गवैया हो जाते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी। तो प्रेम पूर्वक गाओ, कहने का अर्थ है जैसे सामवेद गा रहा है, तो सामवेद गा रहा है इसका मतलब तुम भी भगवान के गुणगण प्रेम पूर्वक गाओ। राग स्वर ताल का बोध हो तब तो कहना ही क्या, राग ताल स्वर से गाओ, कथनचित इसका बोध न भी हो तो अनुराग पूर्वक गाओ। अनुराग पूर्वक जो गाओगे वो अपने आप राग उसके पीछे अपने आप दौड़ा चला आएगा, राग का ताल का पता न हो। और प्रेम से गाओ तो अपने आप जो है राग ताल उसमें पीछे आ जाते हैं, कृतार्थ होने के लिए आ जाते हैं। हम सच्ची बात कहते हैं, हमको ताल स्वर राग का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। भगवान के सामने बैठ के कोई झूठ को बोलेगा नहीं, और हम बिल्कुल सत्य कहते हैं। हम गा रहे हैं इसमें किस राग का स्वर है हमको खुद मालूम नहीं है, और कौन सा ताल बजेगा ये भी हमको मालूम नहीं है। डॉक्टर हरे कृष्ण शाह जी हैं, वो कहते हैं महाराज ऐसी विशेषता मैंने आप में ही देखी कि एकदम नए पद को जिसको कभी नहीं गाया है उसको आप नई धुन भी तैयार कर लेते हैं, तुरंत से तुरंत उसको गा देते हैं। और गाते हैं तो जरूर वो किसी न किसी राग और स्वर ताल में होता है, कभी मिश्रण भी होता है तो मिश्रण बुरा नहीं लगता है, वो मिश्रण बहुत प्यारा लगता है और सुंदरता आ जाती है उस मिश्रण से, किसी दूसरे राग का मिश्रण हो जाता है तो बोले उसमें भी सुंदरता आ जाती है। कि कैसे आप करते हैं, आप कहते हैं हमने सीखा नहीं, कैसे आते हैं? तो केवल ठाकुर जी की प्रेरणा से ठीक से सीखते तो सीख लेते, लेकिन सीख ही नहीं पाए हैं। हाँ अब जो भी हो ठाकुर जी की इच्छा है। बोले भाई गाने से मिलेगा क्या, क्या मिलेगा गाने से? शारदा भी गा रही हैं, शेष जी भी गा रहे हैं, व्यास वाल्मीकि प्रभृति सब साधु भी गा रहे हैं, सुख सनकादिक भी गा रहे हैं, नारद जी भी गा रहे हैं, तुम भी गाओ, सामवेद भी गा रहे हैं, तुम भी गाओ, गाने से मिलेगा क्या? कहते भैया जो भगवत गुणगान के बदले कुछ चाहते हैं उन्हें भगवत गुणगान की महिमा का ही ज्ञान नहीं। सुमिरि सप्रेम नाम जासो रति चाहत चंद्र ललाम सो, चाहत चंद्र ललाम सो। भगवान शिव अत्यंत प्रेम पूर्वक नाम जपते हैं, गुणगान करते हैं सुमिरी स प्रेम, कथा भी कहते हैं तो बहुत प्रेम में डूब करके, गाते भी हैं तो प्रेम में डूब करके, स्मरण भी करते हैं तो प्रेम में डूब करके। पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे साधक को संख्या का विशेष आग्रह न करके प्रेम पूर्वक जप का आग्रह रखना चाहिए। कितनी संख्या जपनी है, मन इधर उधर भाग रहा है, उसकी अपेक्षा मान लो आधा घंटे में एक माला यदि आपने जपी पर मन लगा करके मन मंत्र और आराध्य के साथ एकीकरण करके आपने जपा तो एक माला की मस्ती 24 घंटे नहीं उतरेगी। इसका मतलब ये नहीं कि संख्या नहीं करनी चाहिए, संख्या करनी चाहिए, पर जप में एकाग्रता जरूरी है। नाम का उच्चारण भीतर से करे, फिर उसका श्रवण भी करे और भगवान के स्वरूप का ध्यान भी करे। भगवान के स्वरूप का ध्यान करे, नाम का श्रवण करे और नाम का जप करे। इस प्रकार से इस पद्धति से करे तो मन इधर उधर भागेगा नहीं और अपने आप मन निर्विकार अवस्था में आ जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर आदि छू नहीं सकेंगे उस साधक को। ना सुमिर स प्रेम, प्रेम के सहित भगवान का स्मरण करो। कैसे कहें, जैसे कोई भूखा आदमी हो और प्राण निकलने भूख के मारे और बढ़िया वेद लक्षणा गाय के खोवा का सुंदर अत्यंत कोमल इतना बड़ा गुलाब जामुन गाय के घी में छन के और चाशनी में कूद के आ जाए और मोहड़े में एक फट से छूटे। बहुत से तो गुलाब जामुन ऐसा बना देते कि उसकी गुठली अलग निकले आती, वो नहीं, बढ़िया एकदम सॉफ्ट नरम गुलाब जामुन। तो वो मुंह में रख ले तो मुंह में रख लेता तो जल्दी नार के नीचे नहीं उतारता, ऐसे करता है, स्वाद लेता उसका, स्वाद लेता कि नहीं, ऐसे ही नाम का स्वाद लेकर के। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, बहुत प्रेम से भगवान का नाम। शंकर जी बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेते, सुमीरे सप्रेम नाम जासो रती। यहाँ एक भाव है भैया जी, जासों रति, जासों रति होगी उसी का प्रेम पूर्वक नाम लिया जाएगा। आपके भीतर रति नहीं है तो प्रेम से नाम ही नहीं लेंगे आप। दुश्मन का नाम आप प्रेम से लेते हैं। अब देखो कृष्ण बलराम जो हैं वो खेलने गए, अतिकाल है गयो, बाबा बैठे हुए भोजन की थारी पे, नंद बाबा महर यशोदा कह रही है कि बालक हैं, दो पोत तीन पोत कलयुग करके गए, भूखे ना हैं, तुम खाओ और अपनो काम करो, देखो अथाई पे जानो पड़ेगा तुम्हें। पर बाबा कहते हैं कि यशोदा बिना कृष्ण बलराम के तो हमें एक ग्रास भी ग्रहण करने को मन नहीं करे, कैसे इन्हें ले आओ, वो जिमानो चाहो तो इन्हें ले आओ। यशोदा जी ने कही तब तक मैं थारी लगाए रही हूँ और तुम चले जाओ। रोहिणी जी से कहा कि जी जी तुम लिवा लाओ। रोहिणी जी गई जमुना जी के पुलन पे कृष्ण बलराम खेल रहा, सखाओगे नहीं आए। रोहिणी जी ने आकर के कही यशोदा हमारे कहवे तो आए नहीं, अंगूठा दिखा के भग गए दोनों भैया, अंगूठा दिखा के चले गए, तुम जाओ। अब यशोदा जी गई है बुलाने के लिए, तो यशोदा जी क्या कह रही है। अब यहाँ प्यार देखो, इसको सुप्रेम स्मरण, सप्रेम सुमिर, सप्रेम नाम, सप्रेम नाम सुमिर के ऊपर हम ये उदाहरण दे रहे हैं। मैया यशोदा क्या कह रही है, कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिवा अलम बिहारैक्षुतुक्षान्तः क्रीडा प्रांतोऽसि पुत्रक क्रीडा प्रांतोऽसि पुत्रक। कितना वात्सल्य उमड़ रहा है यशोदा जी की। कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष हे कमलनयन, हे ही आओ। हे कमलनयन क्यों कह रही, इसलिए कह रही है कि तुम्हारी कमल सी आंखें मुरझा गई हैं भूख के मारे और मैं तुम्हारी मुरझाई कुमलाई हुई आंखें देख नहीं सकती हूँ। तात एही स्तनम पीवो, भोजन करने चलो नहीं, आओ मेरी आंचर में पहले दूध पी लो। तुम खिली वही आंख से रसोई घर में पधारो। तात एही स्तनम पीवा, दूध पी लो। अलम बिहारई, बहुत उधम है गो, भूख बहुत खेल कूद है गई। अलम बिहारई क्षुत क्षांत, देखो तो सही भूख प्यास के मारे तिहारी कहा जाता है। बस भूख प्यास के मारे तुम्हारी क्या दशा हो गई, देखो तो सही। पेट और पीठ एक है गो, आंख भीतर को घुस गई, सबरे दांत बाहर को निकल से आए। अब विचार करो, ठाकुर जी का स्वरूप कभी ऐसा हो सकता कि पीठ पीठ एक कह जाए, आंख भीतर को घुस जाए, मोहड़ो पचक जाए, सबरे दांत बाहर को निकल आवे। पर मैया में वात्सल्य इतना उसको ऐसा लग रहा है, ऐसे हुए ठाकुर जी इतने कमजोर हो गए। और फिर मैया रो के कहती है, कन्हैया देख तो ये अपने बाबा पे दया ना आ रही, बाबा बिचारो भूखो है, प्रतीक्षा कर रहे हो है। तब ठाकुर जी झपट करके गोदी में चढ़ जाते हैं और मैया वहीं बीच में रज में बैठ जाती है, आंचल से मोड़ा ढक के पहले दूध पिलाती है। रोहिणी जी कह रही तभी तो मैं कह रही तेरे कहवे सो आवेंगे, हमारे कहवे से ना आए, क्यों यशोदा तू धन्य है, तेरे हृदय में जैसो प्रेम है वैसो प्रेम मेरे हृदय में नहीं है। आप प्रेम से पुकारो तो एक नाम से ठाकुर जी आधे नाम से दौड़े आ जाएंगे। प्रेम से हम ठाकुर जी को पुकारते कहां, सुमिरि सप्रेम नाम जासो रति चाहत चंद्र ललाम। तो चंद्रमा का आभूषण जिन्होंने बना रखा है चंद्रशेखर भगवान शिव, वो निरंतर राम नाम जपते हैं और राम नाम जपने के बदले राम नाम में ही प्रेम चाहते हैं। नाम जापक को क्या चाहिए, नाम जापक को नाम के बदले नाम चाहिए, भजन के बदले भजन चाहिए, सेवा के बदले सेवा ही चाहिए, और न भोग चाहिए और न मोक्ष चाहिए। दो चीजों में सावधान रहना चाहिए, एक सेवा और एक सुमिरन। सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए, सेवा में सावधान और स्मरण में सावधान। देखो स्मरण दो नंबर पे है, सेवा पहले नंबर पर है। इसका मतलब है सेवा करते हुए जो स्मरण करते हैं उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी होती है। जब कभी साधक के मन में आवे करे तो बड़ा प्रपंच है और तुम चले जाएंगे एकांत में जाके कहीं भजन करेंगे, तो समझना चाहिए ये कोई पाप जग रहा है, माया का विक्षेप आ रहा है। और उसको यदि भगवान की कृपा के सारे सह लिया तो जम जाएगा तो लक्ष्य, नहीं तो एक बार पटरी से गाड़ी हटने के बाद फिर पटरी पर आ जाएगी इसकी संभावना नहीं। नारायण भैया सुनाते थे गीता वाटिका वाले, दास से बड़ा स्नेह रखते थे, वो सुनाते थे कि एक नया साधक आया गीता वाटिका में, कितना नाम कीर्तन इतना जप किया के इतना अधिक जपा के जपते जपते मुझे खून आ गया। बड़ी मान्यता उसकी हो गई गीता वाटिका में और थोड़े ही दिन बाद उसका मार्ग बदल गया और बदलने के बाद वो फिर टीवी बीवी के चक्कर में फंस गया। सुनाई घटना प्रत्यक्ष, भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, कब किसको कहां ले जाएगी नहीं कहा जा सकता। इसलिए नरक से भी भयंकर कहीं पीड़ा हो और संत सदगुरुदेव कह दें कि यहीं पड़े रहो यहां से तुम्हारा मन नहीं जाना चाहिए, तो फिर इस निष्ठा के साथ पड़ जाए कि हमारे प्राण भले ही चले जाएं पर हम यहां से अब तब तक नहीं जाएंगे जब तक सदगुरु भगवान का आदेश नहीं होगा, प्रेम पूर्ण आदेश। हमारे महाराज जी के पास एक नया साधु रहता था, पढ़ना भी महाराज जी ने सिखाया था उसको, बहुत अच्छा भजन में प्रवृत्ति थी। तो अब तो वो कहीं महंत बन गए हैं बड़े। तो नीचे सुदामा कुटी में उनको सेवा थी, नीचे साधु की सेवा ये थी, फिर टोकना और लंगर इस सब में पोती चढ़ाना। तो बड़ा स्थान है, तो बड़े स्थान में सब सेवा करने में भी घंटा तो घंटा भर तो लग ही जाएगा, खींचना लाना मिट्टी बनाना सानना लंगर पर पोता चढ़ाना सब, टोकना कढ़ाई सब पर पोती चढ़ाना, समय तो लग जाता है। और भी कभी कोई पंचायती सेवा में उपस्थित हो जाते, तो एक दिन वो बोले कि यहाँ तो बड़ा भजन में विक्षेप है, घंटों पंगत में भी बैठना पड़ता है, ठंड में भी ये है, और सेवा के नाम पर अब पढ़ाई भी नहीं हो रही ठीक से, सेवा भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, और भजन भी विक्षेप हो रहा है, हम तो मधुकरी मांग के खाएंगे और अलग रह के भजन करेंगे। महाराज जी बाहर गए थे, मैंने समझाया कि महाराज जी आ जाए और ये माया का विक्षेप है, इसको सहलो तो ठीक रहेगा। सुनो भैया जी, बहुत प्रेरक घटना है। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा, नहीं मन मान रहा है तो जाओ। चले गए जमुना किनारे, एक झोपड़ी उनको मिल गई, खुले एक बाबा जी से हमारी चर्चा हो गई, एक परण कुटी हमको मिल गई है, और शुरुआत में बहुत अच्छा भजन चला, क्योंकि वो जो महात्मा मधुकरी वाले थे वो कहते थे हम रोटी मांग के ला, हम तुमको ही दे देंगे, हम तुमको भी दे देंगे और तुम केवल भजन करो। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि महाराज जी तो खैर आ गए थे, उन्होंने पूछा भी कहाँ गए, मैंने कहा वो तो चले गए, बोले हाँ महात्मा लोग ज्यादा परसवरते नहीं, भजन में ही रुचि होती है, कोई बात नहीं। कुछ महीना दो तीन महीने ही हुए होंगे, तो रात्रि को 11 बजे करीब मेरे निकट आए और बड़े घबराए हुए। मैंने कहा क्या हुआ, बोले महाराज जी मुझे बचा लो। क्यों क्या हुआ, बोले हुआ कुछ नहीं, एक बंगाली वहां रिक्शा खड़ा करता था, उसका परिवार आता जाता था, तो उसकी लड़की जो है वो हमसे स्नेह प्रेम करने लगी और हमारा भी मन उधर चला गया, और यद्यपि यह है कि हमने साधुता से हट करके अभी कोई कार्य नहीं किया, मेरे मन का आकर्षण जरूर उधर है और उसका भी आकर्षण मेरे तरफ है। अब उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा इससे प्रेम है और हम तुम्हारी दुर्दशा कर देंगे, नहीं ब्याह करो हमारी छोरी से, ब्याह करो, अब ब्याह नहीं करोगे तो तुम्हारी बदनामी करेंगे, तुमको जेल करवाएंगे, जाने क्या क्या डर दिखाया। हमने कहा तुम्हारा क्या मन है, अरे हमारा मन है कि कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा, भजन सेवा तो सब छूटी गई, ये चक्कर में फंसना तो फंस जाएंगे, क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं, सबकी बदनामी होने से तो बचेंगे। तो हमने कहा कि घर छोड़े थे तो क्या सोच के छोड़े थे, यही सोच के छोड़े थे कि भाई फिर कहीं ऐसा कोई चक्कर फंसेगा तो हम ब्याह कर लेंगे, इसलिए इसलिए नहीं छोड़े थे। फिर ऐसा आपके मन में क्यों आया, बोले क्या करें परिस्थिति ऐसी, हम कि अभी तो कुछ नहीं है, बाद में तो वो मधुकरी भी नहीं उतर पाओगे, फिर संसार भी बढ़ेगा, फिर आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, निर्वाह कैसे करोगे। बोले वो कहता है बंगाली कि हमारे पास दो रिक्शा हैं, एक तुम चला लेना, रिक्शा चलाना हम सिखा देंगे, तुम्हारी भी गुजर रिक्शा चला के चल रही, तुम्हारी भी गुजर गुजर हो जाएगी। हमने कहा वो तो मरना चाहता अपनी छोरी तुम्हारे माथे पे, नए जवान साधु और सुंदर स्वरूप है, अब यदि मेरी बात मानो तो मैं बताऊं, जरूर मानेंगे। तो हमने कहा लौट के उस फूस की झोपड़ी में मत जा, तुम्हारा आसन बासन जो कुछ रखा है रखा रहने दो यथावत, और इसी स्थिति में पैदल पैदल गिरिराजी चले जाए। गिरिराजी साक्षात ब्रज के ठाकुर हैं, रो करके गिरिराजी से प्रार्थना करो, हे गिरिराज महाराज हम तो कलिमल ग्रसित जीव हैं, आपकी माया से कैसे बच सकते हैं, आप हमारा उद्धार करो, हम आपकी शरण में हैं। और वहीं गिरिराज जी की परिक्रमा में रहो, तब वहां गिरिराज जी भोजन वस्त्र सब मिल जाएगा, नई माला सुमरनी सब मिल जाएगी, तिलक स्वरूप का सामान भी मिल जाएगा, पर वहां का मोह ममता छोड़ो तो बच जाओगे, नहीं तो नहीं बचोगे। तो भगवान की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई भैया जी को, रात्रि को ही वो महात्मा 11:30 रात्रि पैदल पैदल गिरिराज जी चले गए, और श्री गिरिराज जी तो गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी ने साधु की साधुता को बचा लिया, वे अच्छे साधु अभी भी बहुत अच्छे साधु। ये प्रत्यक्ष घटना मेरे सामने घटी, हम इसलिए कहते हैं संतों के बीच में विक्षेप भी आवे तो भी वहीं रहो, क्योंकि भगवान की प्रचंड माया का वैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेवा करते हुए साधन करोगे तो, और नहीं बाहर जाने पर कैसा संग मिलेगा, कितना भटकाव आएगा, कितने मन में विक्षेप आएंगे तो उनको कहा नहीं जा सकता है। इसलिए संतों के आनुगत्य में रह करके साधन करो, तो सेवा का फल सेवा है, भजन का फल भजन है, नाम का फल नाम है, ये कौन जानता है, बोले जिनका चंद्रमा आभूषण है, ऐसे सुमिर सप्रेम नाम जासों रति चाहत चंद्र ललाम को, हैं ऐसे भगवान शंकर उसको जानते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर जी भी राम राम के बदले प्रेम पूर्वक राम नाम ही करना चाहते हैं, बार बार बर मांगी हो हर सिदेह श्री रंग, तज सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। और राम जी हैं कैसे, कैसे हैं राम जी, ठीक है राम जी कैसे हैं, बोले कैसा अद्भुत स्वभाव है इनका, गमन विदेश न लेस कलेश को, राज्याभिषेक की घोषणा हो गई और दूसरे दिन जन्म छोड़कर विदेश गमन, दूर जाना पड़ा, लेकिन कलेश का दुख का लेश भी नहीं, प्रसन्नता यानगता विषेक तथा न ममले बनवास दुखता तथा न ममले बनवास दुखता मुखाम्बुजश्री रघुनंदन सत्य दे सदा सुषा मंजुल मंगल प्रदा। किसी विपरीत परिस्थिति के आने पर आपने ही धैर्य खो दिया तो आप हमें धैर्य बढ़ा सकेंगे, विपरीत परिस्थिति आए आपने धैर्य खो दिया तो आप पर जब स्वयं का धैर्य टूट गया तो आप हमें धैर्य तो नहीं बना सकते। राम जी का विशेष गुण है ये, ऐसी परिस्थिति में भी वो मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे स्वामी की सेवा करने वाला किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराता ही रहेगा, सदा प्रसन्न रहना ये भगवान की विशेष कृपा का है, कभी दुखी नहीं सदा प्रसन्न रहना, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहने का मूल मंत्र है, तत्ते मुकंपां सुसमीक्षणम्। ज्ञान एवात्म श्रुतम कृपा कर, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा कर। ये सदा प्रसन्न रहने का साधन है और शील गुण कैसा है, सकुचत सकृत प्रणाम, सकृत प्रणाम, एक बार कोई प्रणाम कर ले तो संकोच में पड़ जाते हैं। भीष्म जी ने एक बार ही तो प्रणाम किया, श्रवण सुजस सुनी आई हम, प्रभु भंजन भव वीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। और राम जी के मन में अब तक संकोच बना हुआ है, हमने भीषण को लंका किया तो सही, पर क्या करें जली जली। जो संपति शिव रावण ही दीन दिए दसमास, कोई संपदा विभीषण ही कुछ दीन रघुनाथ, अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, नर पशु बिना विषाणा। कहते इस बात की साक्षी कौन है, साक्षी ताको विदित भीषण बैठो है अविचल धाम को। कहते इस बात की साक्षी विभीषण जी है, आज तक वे लंका में अविचल होकर के बैठे हैं, क्योंकि करहु कलप भरी राज तुम, वो ही सुख रहु मन माई, तुम पुनि मम जहां संत सब जान। आज तक बैठे हैं भीषण, आज तक बैठे हैं, इसकी घटनाएं आज तक स्पष्ट हैं। अभी भी भीषण जी बैठे, अभी एक चरित्र को तो भक्तमाली में उसको बहुत संक्षेप में हम सुना रहे हैं, जिसमें ये प्रमाणित है कि आज तक भीषण जी वहां बैठे। जहाज, ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, ये घटना मुश्किल से 350 वर्ष पुरानी घटना। जहाज, समुद्री जहाज आ रहा था और उस समय इतने आधुनिक तकनीक वाले जहाज नहीं थे, होते तो बड़े बड़े बेड़ा थे जहाज से, समुद्री जहाज मालवाहक जहाज व्यापारी व्यापार करके आ रहे थे और विदेश से व्यापार करके जहाज आ रहा था। बीच में भयंकर समुद्री तूफान आ गया, तूफान में आ गया तो जो जहाज के चालक थे यंत्री थे वो सबों ने बहुत प्रयास किया, अंत में सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई ऐसे बात चक्र में फंस गया है जहाज के, किसी भी समय जहाज पलट सकता है, दुर्घटना हो सकती है, अब अपने अपने इष्ट देव को सुनो भैया, को बचाने का बचने का कोई उपाय। हाहाकार मच गई, इधर बैठे वालों को क्या होगा, तो बुरी अच्छा तो सब तरह के लोग होते, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। अरे बोले ये समुद्र है, बलि देना चाहता है, नरबलि बलि देना चाहता, एक किसी की बलि दे दो तो हम लोग बच जाएंगे, अब किसकी बलि दें, गरीब की बलि दी जाती है। एक श्लोक है अश्वम नैव, घोड़े की बलि कोई नहीं देता, अश्वम नैव गजम नैव हाथी की बलि नहीं देता, व्याघ्रम नैव च नैव च शेर की तो बलि कोई नहीं देता, वो भी बलि नहीं देता। किसकी बलि देते हैं? अजाब उत्तम बलि दस्यात बकरी के बच्चे की बलि देते हैं। इनको सही को दुर्गल जनता देवता भी गरीब को ही मारा था उसी सरकार पकड़ ले। तो उस जहाज में एक पंगु व्यक्ति बैठा था, पंगु जिसका कमर से नीचे का धड़ काम नहीं करता था। उस पंगु व्यक्ति को जबरदस्ती लोगों ने पकड़ लिया। वो चिल्ला रहा था, हाथ पांव पकड़ रहा था, महाराज चोरो महाराज क्या मरी नहीं तेरे मरने से सब बचेंगे। उसको झुलाया, झुला कर ठाकुर जी की विशेष क्रिया। वो महाराज जहाज तो बच गया और वो व्यक्ति जहाज वहां से आई गया, पर वो इतना हल्का फुल्का था बेचारा, समुद्र की शरण हो गया। अब समुद्र की तरंगों में नीचे नहीं गया। ऐसा तूफान आया, इस तूफान में वो ऊपर उसकी चोटी पर चलो तेजी से चलते चलते चलते चलते चलते चलते जहाँ भीषण जी राज्य करते हैं कपूर पर्वत के निकट, वहाँ लंका के किनारे जाकर वो लग गया। राक्षसों ने देखा, अभी इसी की घटना, राक्षसों ने देखा कि प्रियादास जी के जमाने की घटना है। तो राक्षसों ने देखा महाराज जी, तो उन्होंने इतना उसमें विशाल काय त्रेता के सतयुग के राक्षस पहाड़ की जैसे, ये कलयुगी बेचारा नेता ऐसे लगे जैसे तकपुतली हो छोटा सा बच्चा। तो बोले रे इतना छोटा है ये, इसको हम अजायब घर में रखेंगे लंका के राजा साहब को दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे। राक्षस बेचारा सूख गया डर के मारे, इतने बड़े बड़े लोग उठा लेके। जैसे ही भीषण जी के दरबार में गए तो भीषण जी सिंहासन पर बैठे थे। उस पंगु व्यक्ति को देखते ही भीषण जी तत्काल ऊपर खड़े हो और भूमि पर साष्टांग लोट कर राक्षस घबरा धन धन महाराज। उन्होंने उपहार दिया उनको, तुमने बहुत अच्छा किया, हम तो निरंतर रघुनाथ जी के विरह का अनुभव करते हैं। आज भारत देश से राम जी ही मानवाकार में थे और उन्हीं के आकार वाले तुम मनुष्य को लेके आए हो। मैं तो ऐसा समझती हूँ राम जी ही इस रूप में आ गए मेरे सामने। अब तो मैं बहुत चाहता था कि राम जी को गद्दी पर बिठाऊं, इनकी सेवा करूं। आज राम जी ने अवसर दे दिया है। तो भीषण जी ने उसके चरण उसका पूजन किया, अपने सिंहासन पर बिठा दिया। परम भागवत भीषण जी का स्पर्श होते ही उसका कंगुत्व जो था वो दूर हो गया, जो कमर से नीचे का धड़ बेकार हो गया, जो ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया, वो सुंदर हो गया। और छड़ी लेकर के खरीदार बन करके भीषण जी खड़े हैं, राम जी का नाम गा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि आज रत्ना जी इस पर बैठे हम उनके खरीदार बन के खड़े। और स्वयं सेवा करते उस व्यक्ति की, लेकिन वो बेचारा न वहां की भाषा समझे और बड़े बड़े आकार को देखते तो उसकी वैसी हालत खराब हुई। तो एक दिन भीषण जी ने कहा कि महाराज प्रभु मैं आपकी सब प्रकार से सेवा कर रहा हूँ, फिर भी आप सूखते चले जा रहे हैं, क्या बात है, आप प्रसन्न कैसे होंगे इसको बताओ। बोले तो हमारी प्रसन्नता इसी में है कि हम जो भारत देश के हमको अपने गांव देश पर ले जाए, वहाँ हमको भिजवा दीजिए। और ऐसे ऐसे हमको लोगों ने समुद्र कटक दिया था, यहाँ हम आ गए और यहाँ आपने हमारे रोग को तो दूर कर दिया, हम वहाँ तक पहुँच जाए हमको बात कर दीजिए। तो भीषण जी ने सोचा कि ये उम्र में धन का विदेश क्यों गया था, धन के लिए विदेश गया था, विदेश से धन तो लाया नहीं बेचारा, उल्टे समुद्र और उसको पटक दिया। तो भूषण जी इसके मन की बात जान रहे कि धन की आजादी है, गरीब आदमी है, तो खूब अमूल्य हीरे मणि मुक्ता जवाहरात उसको बांध दिए और तुलसी के दल पर राम नाम लिखकर उसके मस्तक पर विराजमान कर दिए। ये राम नाम ही भव सागर से पार करता है, जो समुद्र पहुंचाना अब तो महाराज वो समुद्र पर ही ऐसे चलने लग गया जैसे कोई थल पर चले नहीं, उसकी गति इतनी तीव्र हो गई कि मिनटों में कोसों चला जाए, ऐसी गति हो गई। योग वो जा रहा था महाराज टूटी भरे हुए, और वो जहाज भी मिल गया रास्ते में जिसमें वो पहले सवार था, जिसको उठा के पटना था, वो मिल गया। बिल्कुल ठीक हो गया, चमक रहा है एकदम, बड़े कपड़ा लगता पहरा गया, बहुत आभूषण इसके शरीर पर है, उसके पास कुछ माल पानी भी, पता नहीं किस लोक में पहुंच गया वो। तो जहाज वालों ने जहाज खड़ा कर दिया, सीढ़ी लगाई और उसको अकूले हटाए, तो परेशान हो गया, खा लिया, उठा करके इसको पूछा तो बोला आदमी था, उसने सब बात बता दी कि हम नाम आप नहीं जानते, मिला है उन्हें महापुरुष ने हमारे छू दिया तो हम सब ठीक हो गए। तो उन लोगों की नियत सोचते खराब हो गई, बोले अकेला आदमी है तो फिर पकड़ के पटक दो समझो, तो खूब लीज की छीन लो, इसमें सोना चांदी गिरा जवाहरा, वो समझ गया इनके भाव मनोभाव अच्छे नहीं है, वो उनको कट गया उसके पहले ही कोट में लेके वो दूर गया, अब दूर करके अपने गांव देश घूम गया। तो प्रियादासी ने कुछ घटना को इससे कहा है कि भारत के एक मनुष्य में उनका ऐसा भाव हो सकता, वो भी पंगु में, तो राम जी के प्रति विभीषण जी का भाव कैसा होगा, ये वाणी का विषय। अब दूसरी घटना काशी की सुना नहीं आपको, धर्म संघ वाले गुरु जी सुना दो। काशी के कोई बहुत बड़े विद्वान थे, वैद्य थे, आयुर्वेद के कर्ता थे, तो बाद में बहुत बड़े विद्वान हुए, पहले बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, अपने परंपरा से पिता पिता महादि थे, औषधि का उनको बहुत अच्छा था। तो विभीषण जी के पेट में कोई कूड़ा हो गया, वो कूड़ा ठीक नहीं हो रहा था, लंका के वैद्य हार गए। तब अंत में लंका के वैद्यों ने कहा कि भारत में अभी भी बड़े बड़े वैद्य हैं, भारत का कोई वैद्य आवे तो शायद इलाज हो जाए, तो इसमें सबसे अच्छे वैद्य कौन है, इसमें नाम भूलना, गुरु जी बताते थे अमुक वैद्य थे काशी, तो उनको जो है स्मरण किया, बहुत बड़े वैद्य उनको बुला, तो भीष्म ने राक्षसों के पास उसको डाला, तो सोते सोते काशी से वैद्य जी पलंग के दिया के थे, थोड़ी देर आया तो लंका पहुंचा दिया, वहां पहुंचे तो अक्सर कांप गए बेचारे। ये घटना तो और नहीं है, ये घटना 100 साल पुरानी घटना भी है, 100 साल पुरानी घटना हुई। भीष्म जी काशी के सीरियस हो गया और परिचय दिया कि मैं भीष्म जी का मतलब परेशानी जो आपको वो कैसे आपको पेट में थोड़ा हो गया, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी औषधि है जिसका हमें ज्ञान है, आप राक्षसी के साथ उनको जंगल में भेजिए, यदि वो जड़ी मिल जाती है यहाँ तो आपका इलाज होगा, भगवत कृपा से जंगल में सोचते सोचते मिल गई और उन्होंने उसकी जल्दी बनाई, चटनी जैसी बनाई, कटोरा जैसा बना करके वो पेट पर रख दिया और कपड़े से बांध दिया, सवेरे ही वो घोड़ा गायब, घोड़े का चिन्ह भी गायब, एकदम स्वस्थ। भीषण जी आश्चर्य नहीं कर रहे थे, आपके बड़े भारी भैसे हैं, हम प्रसन्न हैं, आप उनसे कुछ मांग लीजिए। उन्होंने सोचा सोना चांदी तो प्रार्थना की है, उसको जिनसे क्या मांगना, बोले जितने आयुर्वेद के ग्रंथ हैं सब संस्कृत में है, हम संस्कृत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हम संस्कृत के प्रकांड विद्वान हो गए, वो कहते हैं भगवान के महान भक्त हो जाए तो वो भी हो जाता, लेकिन उनकी इच्छा वही थी। तब विभीषण जी ने कहा कि हम आपको भेज देते हैं, आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने ग्रंथों को छू लोगे वे सारे ग्रंथ आपको उपस्थित हो जाए, तो गुरु जी कहते थे वैद्य जी ने महाराज वो संस्था का पुस्तकालय था उसी का ताला तोड़ दिया, उन्होंने तोड़ के सबको छूने लगे, छूते छूते दिन भर पगला गए, क्या हो गया इनको, प्रकांड विद्वान हो गया। फिर उन्होंने आयुर्वेद के कई ग्रंथ भी लिखे, बहुत कुछ काशी के वैद्य। तो ये की घटना है। तो विभीषण जी आज भी अविचल धाम में विराजमान है और महाराज जी क्या कह रहे हैं, सहल सहल जन महल महल जागत चारों जुग जाम सो। बहुत प्यारी बात है, टहल सहल जन महल महल, सहल माने सहज, टहल माने सहज। किसी किसी से टहल बड़ी कठिन होती है, किसी की सेवा बड़ी कठिन होती है, बहुत कठिन सेवा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज जैसे कोई महापुरुष मिल जाए तो उनकी सेवा करना तो बड़ा बहुत टेढ़ी है, कब किस बात पे बिगड़ जाएंगे, कितने नाराज हो जाएंगे कोई पता नहीं। और परीक्षाएं भी बड़ी कठोर कठोर लेते थे, देवकों की परीक्षाएं भी बहुत। टीवी पर रामायण चल रही थी, एक निम्बार की महात्मा था, शरीर से बंगाली ब्राह्मण था, वो निम्बार की दादू था, तो रसोई बनाता था खास कर। महाराज जी का ये बांध था कि रसोई में भीतर घुस गए तो रसोई के जो बाहर स्थान के बाहर नहीं निकले, और वो जब राम रामायण आती थी ना टीवी पर, वो चला जाता था रामायण देख मना कर। हम हमारे विधवा सितार सीखने आते थे, तो महाराज जी ने क्या किया, मेरे सामने कड़ाही साग जो कड़ाही बन रही थी, साग बना था कड़ाही, उसमें चार छह कमंडल पानी डाल दिया, सूखे साग पे जो रोटी लगा वो आया, खाकर उसमें खाकर जो रसोई घर में घुसा था उसने देखा पानी था, और वो भीतर जाके देखो पीछे से महाराज जी चले, अरे जरा भंडारा है क्या, पूरे वृंदावन का न्योता फेरा है क्या, कितनी चिट्ठी फेरी बदमाश कहीं का, यहाँ मुफ्त में आता है क्या, पूरी कढ़ाई भर के साग बना दिया, 10 मूर्ति जीवने वाले 100-200 मूर्ति का बना दिया। उसने कहा तो संस्था बनाया था साग, इतना पानी इसमें आया कहाँ से, बकबक करता है, आसमान में छेद हो गया था वहां से गिर गया पानी भर गया कढ़ाई है तेरी, चेहरे भगवान की रसोई बनाता कहाँ कहाँ डोलता है, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, उसका पानी कहाँ से भर गया, वहां से उसको डांट के आए मेरी ओर देख के, पता था ये देख रहा था, उससे बोले ऐसी करना पड़ता है इससे, क्यों बोले नहीं तो ये भाग जाएंगे बार बार भगवान की जबर छोड़ के भाग जाएंगे, अब उसको डांट डपट होगी ना, अब ये ठीक चलेगा, सीखा साधु था वो, उसने आसन मांग दी, पहले उसको बहुत मनाया, नहीं नहीं माना, नहीं मारा खूब जोर से फटकार, अब ऐसे फटकारों के द्वारा लौट के ये भी उनकी लीला ही चला गया, बाद में आया तो रख भी लिया, नहीं कहाँ भटकेगा कोई रात में आया तो रख लिया, चित रह ली। संगत थी तो कुछ अपनी धुन में थे महाराज जी, तो अपनी धुन में मस्ती में थे, और रसोई बनी और वो अंदर बैठी तो थोड़ा कम सामग्री जैसी दूर भी ज्यादा बैठी, एक कोहन रसोईया करके तो वो भी निम्बार की थी बेचारी आसाम के, वहाँ खाक शोक में कायदा ये रहा कि एक तो लगता उसके लिए विधाता उल्टा हो गया है, विधाता अनुकूल होता अरे प्रतिकूल विधाता भी अनुकूल हो जाता भजन करने से, पर भजन नहीं किया तो अनुकूल विधाता भी प्रतिकूल हो जाता। तो भक्त वत्सल भगवान, इसकी व्याख्या और विस्तृत है, लेकिन हमने एक दिन में एक पद पूरा करना है, इस दृष्टि से उसको पूरा किया। श्री राम जय राम आ करनी पड़ेगी तुमसे, करुणा निधान करुणा करनी, वरना नाम होगा, वरना रतन ले सर पाए है तुम मुझसे, ब्रज बिंदु रतन ले पायस है तुम मुझसे, ब्रज बिंदु रतन ले सर पायस है तुम मुझसे, श्याम सुंदर मनमोहन तूने हर मारा नैन नजारा है, विकल हुआ मेरा दिल दिल भर, हाँ बिखरा पारा हर किससे कहें और कौन सुने, कस के ही ये जख्म करारा है, सरस माधुरी दर्शन तेरा मरहम यही हमारा आयुष है तुम जिसे, दृगबिंदु रतन ले कर पायस है एक मुझसे, दृगबिंद रतन ले बदले में दे दो अपना कुछ प्यार एक कन्हैया, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, इक अर्ज में सुन लो दिलदार कन्हैया, दो अदम कन्हैया सब पार राम हरे राम हरे राम तम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे कृष्णा हरे हरे